Herkese merhabalar. Ben Oya Özarslan. Ben Hande Özeveş. Merhabalar. Hepinize hoş geldiniz diyoruz tekrar. Şeffaf Gündem programında beraberiz. Bugün yolsuzluk algı endeksini konuşacağız. 2011 yolsuzluk algı endeksi Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 1 Aralık tarihi itibariyle açıklandı. Yolsuzluk algı endeksi dünya genelindeki 183 ülkeyi ve onların yolsuzlukla ilgili algısını ölçen bir endeks. Türkiye'de bu endeksin içinde ilk kurulduğu tarihten beri, ilk yapılmaya başladığı tarihten beri Türkiye'de bu endeksin bir parçası. Bugün bu sonuçları hem dünya açısından hem de Türkiye açısından değerlendireceğiz. Türkiye açısından değerlendirmeyi geniş bir şekilde aslında ikinci bölümde yapacağız ama ben kısa bir şekilde Türkiye'nin de yerini belirteyim. Türkiye'nin yeri 183 ülke arasından 61. sırada Türkiye ve Türkiye'nin notu da 4.2. Bu ne karşılık gelir? Bunu dediğim gibi bir sonraki bölümümüzde konuşuyor olacağız ayrıntılı bir şekilde. Biraz bu endeksin nasıl hazırlandığından bahsedelim. Öncelikle bu endeks kamu kurumlarındaki yolsuzluk algısını ölçüyor. Yani bir ülkede kamu kurumları ne ölçüde yolsuz, yolsuzluğa bulaşmış, bunun algısını ölçüyor. Yolsuzluk dediğimizde bahsettiğimiz şey tabii sadece kamu kurumlarından bahsetmiyoruz. Özel sektörde de olabilir. Yani yolsuzluk kavramı biznes tarafından size emanet edilmiş olan gücün kişisel çıkarlarınız için kullanılıyor olması. Kamu sektöründe de bu topluma hizmetle görevlendirilmiş kişilerin bu vesileyle aldıkları olan gücü kendi kişisel çıkarları için kullanmaları ne olabilir? İşte çok bilindiğimiz rüşvet almak olabilir, kamu mallarını zimmete geçirmek olabilir, siyasi patronaj ilişkileri, adam kayırmacılık gibi uygulamalar olabilir. İhaleye fesat karıştırmak, evet. Geniş bir çerçevesi var aslında. Yani sadece yolsuzluk dediğimizde sadece rüşveti anlamıyoruz. Yani bir paranın el değiştirmesi ne anlamıyoruz. Hatta bunun içine geniş bir şekilde de yani yolsuzluk kavramı, bu algı gerçi kamu sektörünü ilgilendiriyor ama yolsuzluk kavramı dediğimizde özel şirketleri de ilgilendiren, özel şirketlerin kendi aralarında yaptıkları işte bilanço oyunları ve özel şirketlerin karıştıkları yolsuzlukları da anlıyoruz yolsuzluk kavramından ama burada spesifik olarak bu endekste kamu sektöründen bahsediyoruz. Evet. Aslında şunu da belki söylemek lazım. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün geçenlerde bizim açıkladığımız başka bir endeksi vardı. Rüşvet veren ülkeler endeksi. Rüşvet veren ülkeler endeksinde daha farklı özel şirketleri de değerlendiriyordu. Yani özel şirketler açısından değerlendiriyordu onu. Burada birebir sadece kamu sektörüne baktığımızı ifade edebiliriz. Neden algıyı ölçüyor diye genelde soruluyor. Yani şunu söylemek lazım. Bu endekste listelenen ülkelerde diyelim Türkiye 61. sıradaysa dünyadaki en yolsuz 61. ülke ya da en şeffaf 61. ülke diye düşünmek gerekmiyor illaki ama algı bu yönde. Yani neden algıyı ölçüyoruz da yolsuzun kendisini ölçemiyoruz diye düşünecek de olursak aslında yolsuzluk illegal bir aktivite ve tabii ki bir takım soruşturmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Yani bir ülkede ne kadar fazla yolsuzlukla ilgili dava açılmış, savcılığa ne kadar dava intikal etmiş, bunu ölçebiliriz. Fakat bu sanırım daha çok yolsuzlukla mücadele görevlendirilmiş kurulların başarısını ölçer. Yani birebir ne kadar fazla yolsuzluk olduğunu ölçmez. Dolayısıyla algı araştırmalarıyla daha çok bu konuda çalışmalar yani yapılıyor. Bir de dediğin gibi aslında bu gizli yapılan bir aktivite olduğu için, genelde gizli kalan bir aktivite olduğu için yani işte mahkemeye intikal etmiş, işte soruşturmalara konu olmuş yolsuzluk olayları ancak işte bir buzdağının denizin üstündeki kısmı gibi bir şey tekabül eder. Onun dışında gerçekten ampirik bir değerlendirme yapmak bu konuda çok mümkün değil. O yüzden genel olarak algı ölçülüyor. Algı ölçülürken de bu yolsuzluk algılama endeksinde şuna bakılıyor daha çok. Yani işte iş adamları, mesela belli bir ülkede iş yapan iş adamları, yerli iş adamları olabilir, yabancı iş adamları olabilir, o ülkeye gelmiş yatırım yapmış iş adamları olabilir, o ülke uzmanları, işte gazeteciler, o ülkede çalışan kişiler, o ülkede yaşayan yabancılar, Bunların hepsinin algısının bir ortalamasından bahsediyoruz. Yani buna bakarsanız örneğin bir işte uluslararası bir şirket dünyanın birçok yerine yatırım yapabilir. Nijerya'ya yapabilir, işte Çin'e yapabilir, Türkiye'ye yapabilir, Amerika'ya yapabilir. Bunların aslında değerlendirebilecek bir konumda olabilir. Yani bir ülkede yaptığında ne kadar fazla zorlukla karşılıyor, ne kadar çok bürokrasi var ve ne kadar çok da yolsuzluk olayına karışıyor ister istemez değerlendirebiliyor bunu yani iş yapan, çalışan kişiler ve kurumlar. Bu bahsettiğiniz iş adamlarının, iş yapan kurumların görüşlerinde Uluslararası Şeffaflık Örgütü güvenilir 13 kaynaktan sağlıyor. Bu kaynaklar arasında Afrika Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Freedom House, Dünya Bankası gibi kuruluşlar var. Bu kuruluşların gerçekleştirdiği 17 anket niteliğinde kaynaktan toplanılmış bilgiler. Bunlar standartize ediliyor. Bir şekilde bunlar da zaten farklı ülkeleri sıralayan endeksler standartize edilip sonuçta böyle bir endeks ortaya konuluyor. Aslında bu bağlamda yolsuzluk algı endeksine biz anketlerin anketi de diyebiliyoruz. Yani evet. Aslında 17 ülkeden 13 farklı ülkeden 17 tane anketten bahsediyoruz. Bu anketlerin toplamı ve ortalamasının alınmasıyla yapılan bir çalışma. Anketler üstü bir anket. Evet. Bu yıl kaç ülke katılmıştı? Bu yıl toplam 183 ülke var. Geçen seneye göre bu sene 5 ülke daha girdi. Bu ülkelerden yani giren 5 ülkeyi değerlendirdiğimizde aslında Türkiye'nin yerine baktığımızda ben daha çok bakıyorum buna. Türkiye'nin yerine baktığımızda Türkiye'nin üstünde bulunan 3 tane ülke var. Diğer ülke bizim altımıza girdi. Aslında bu tip durumlarda ülkelerin sıralamalarını değiştiren, ülkelerin yerlerini değiştiren bir şey. Burada tabii iki şeye dikkat etmek lazım. Bir, ülkelerin sıralamaları var, bir de ülkelerin notları var. Aslında en önemli şeylerden biri notu. Notlar. Çünkü ülkenin sıralamalısı böyle üzerine ve altına girebilen ülkelerle değişebiliyor. Şey de söylemek lazım tabii yani araştırmanın güvenilirliği açısından. Bu ülkelerin girip çıkması bu ölçümü, bu endekse şundan kaynaklanıyor. Bir ülkenin değerlendirilebilmesi için en az 3 tane demin bahsettiğimiz datalardan en az 3 tanesinin o ülkeyi incelemiş olması gerekiyor. Bu sebeple de her sene endekse değerlendiren ülke sayıları değişiyor. Yolsuzluk algı endeksi algıyı ölçer dedik. Algının dışında da aslında Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün bir takım endeksleri var. Bu endekslerden bir tanesi yani hep algıyı ölçmüyor aslında Uluslararası Şeffaflık Örgütü. Küresel Yolsuzluk Barometresi diye bir çalışma var. Bu çalışmada birebir çalışmaya katılan insanlara siz işte geçtiğimiz yıl içinde 12 ay içinde rüşvet verdiniz mi? Herhangi bir kamu kurumundan hizmet alırken bir yolsuzlukla karşılaştınız mı gibi deneyime dayanan sorular ve deneyime dayanan yanıtlar alınıyor ama daha çok kamuoyunun bildiği yolsuzluk algılama endeksi. Aslında bakacak olursak o açıdan bizzat bizlerin hayatlarına dokunan bir endeks değil aslında bu. Bu daha ziyade devletlere bir mesaj veriyor. Yani işte atıyorum Türkiye'nin uluslararası alanda prestiji işte yatırım çekmeye teşvik edilmesi gereken bir ülke mi? Yatırım tercihleri ne yönde yapılıyor? Bu açıdan yani işte biraz yolsuzluk sayısallaştırılıyor. Acaba normalleşiyor mu yolsuzluk kavramı falan gibi düşünceler oluşuyor ama diğer dediğiniz bahsettiğiniz çalışmalarda biraz daha bizim hayatımıza dokunan kısmını da ölçüyor. Ama burada ben tekrar şeye döneyim. Biraz önce bahsettiğim o küresel yolsuzluk barometresine döneyim. Küresel yolsuzluk barometresi o deneyime dayanan ve kişilerle yapılan birebir kişilerle yapılan çalışmadaki sonuçlar aslında bu çalışmayla örtüşüyor. Tabii. Birbiriyle örtüşüyor. Bunu söylemek lazım. Dünyada neler oldu, hangi neler bu yolsuzluk algı endeksinde neler öne çıktı diye bakarsak dünyadaki ülkelerin 3'te 2'sinin 5'in altında not aldığını görüyoruz. Aslında bunu söyledik mi bilmiyorum ama yolsuzluk algı endeksi 0'dan 10'a kadar değerlendiriyor. Bu değerlendirdiği 183 ülkeyi. İşte 10 alan kimse yok. 0 alan hiçbir ülke de yok. Yani böyle bir mükemmel bir nottan bahsetmiyoruz. ama işte 10'a yakın notu olan ülkelerin daha temiz bir algısı oluyor. İşte sıfıra doğru yaklaşan ülkelerin, 5'in altındaki ülkelerin yolsuzluk algısı ise daha düşük. Buna baktığımızda sıralamanın en başında Yeni Zelanda var. Yeni Zelanda'yı Finlandiya ve Danimarka takip ediyor. En sonlardaki ülkeler arasında da Somali, Kuzey Kore, Kore, Burma, Myanmar olarak ismi değişen Burma, Irak, Afganistan gibi ülkeleri görüyoruz. Türkiye dediğimiz gibi 61. sırada. Türkiye'nin 61. sırada olması aslında aşağı yukarı bizim yerimizi de doğru bir şekilde değerlendiriyor diye düşünüyorum ben. Burada Türkiye'nin civarındaki ülkelere baktığımızda işte 60. sırada mesela Malezya var, Küba var, Latvia var. İşte Türkiye'nin beraberinde olduğu değerlendirildiği ülkeler, Türkiye'nin biraz altında kalan endekste Gürcistan var, Güney Afrika var ve Hırvatistan var. Türkiye bunların arasında bir yerde kalmış durumda. Son yıllarda Türkiye'nin yerinde pek bir değişim olmuyor galiba baktığımızda. İstiyorsanız bir aradan sonra da bunun sebeplerini konuşalım. Tamam. Şimdi bir ara veriyoruz. Bir müzik dinleyeceğiz. John Miles and Blues Breakers'dan Spinning the Coin. Got pressures all around. Coin for good luck, and please don't do me wrong. Spinning coins for good luck, life is just a game. Oh, just a game. Well, yeah, it seemed like bad luck day, day. My truck's out on the freeway, my radiator's busting. Nowhere to reach the mountains, I'm stranded in the dust. Spinning corn for good luck, try to beat the game. Oh, beat this game. Yeah, it seems like bad luck, baby. Merhabalar tekrar. İlk bölümü dinlemeyenler için Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algı Endeksi'nin 2011 sonuçlarıyla devam ediyoruz. Biraz önce bahsetmiştik, Türkiye'nin yeri neresi? Türkiye 183 ülke arasında 61. sırada ve Türkiye'nin notu da 10 üzerinden 4.2. Şimdi aslında bu notlar birebir her sene karşılaştırılması metodolojik olarak çok çok uygun olmasa da ister istemez herkes karşılaştırıyor. Ve Türkiye'nin notunun da bu sene geçen seneye baktığımızda 4.4'ten 4.2'ye düştüğünü görüyoruz. Türkiye'nin sıralaması da 56. sıradaydı geçen sene. Bu sene 61. sırada olarak görüyoruz. Türkiye aslında 4.2'lik bir not, nasıl bir not diye baktığınızda işte çocuğu olanlar bilir ya da okula gitmiş olanlar, okul günlerini hatırlayanlar 5'in altında bir not, 4 almışsınız yani geçmeyen bir not almışsınız. Kırık bir karneniz var şeklinde değerlendirilebilir çok rahatlıkla. Tabii bu da tek başına yetmiyor. Yani bir yıldan bir yıla geçişler, bir yıldan bir yıla nottaki işte biraz düşüş ya da biraz artışlar, ufak düşüş artışlar birebir bir şey ifade etmese de uzun dönemli bir süreye baktığınızda bu notun nereden nereye geldiğini belki konuşmak lazım. O yüzden ilk yolsuzluk algı endeksi yapıldığı tarihe baktığımızda ki o 1995. 1995'te Türkiye'nin notu 4.1. Bugün 17 yıl sonrasından bahsediyoruz, 16-17 yıl sonrasından ve Türkiye'nin notu yine 4.2. Aslında bu bence gayet dramatik bir sonuç. Türkiye buralarda oyalanıyor, yani 4 civarında oyalanıyor hiçbir şekilde. Hani bir sene notu kötü de öbür sene bir gelişme kaydetti, hani bu sene başına bir kaza geldi falan gibi değerlendirilebilecek bir şey değil. O yüzden ben bunun çok aslında çarpıcı bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bu durumu aslında mesela Avrupa Birliği ilerleme raporlarına da baktığımızda hep bir stabil kötü karne durumuyla karşılaşıyoruz. Şimdi yolsuzluktan bahsediyoruz. Rapordaki yolsuzlukla mücadele başlığı altına baktığımızda son birkaç yılda hep tekrarlar okuyoruz. İşte milletvekilleri dokunulmazlıkları, işte siyasi partilerin finansmanı konusu. İşte etik kurulu kuruldu ama işte hala bu konuda yeterli şeyler yapılmadı. Hala gerekli yasal değişiklikler yapılmadı bu konuda gibi sürekli bir tekrarlar söz konusu. Biraz hareket gelmişti 2010'da işte bu saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadele stratejisinin kabul edilmesi hükümet tarafından. Ama o zamandan beri de gene çok bir şey göremiyoruz. Yani işte bir çalışmalar başladı, bir şeyler oluyor ama çok da bir fikrimiz de yok neler olduğuna dair. Oradaki umutlarımız da biraz kursağımızda kaldı gibi oldu. Evet. Ya Türkiye'nin aslında genel olarak yükselen bir imajı olduğu ifade ediliyor. Aslında baktığımızda hani ekonomik açıdan ya da yani işte dünyanın birçok yerinde sokaklarda gösteri varken bizde böyle yaygın anlamda bir isyandan da bahsetmek, sokaklarda bir ateş olduğundan bahsetmek de mümkün değil. Ekonomimizde yani Euro bölgesine baktığımızda İşte Orta Doğu ve Afrika'ya baktığımızda aslında büyük ekonomik krizler görüyoruz. Batı'ya baktığımızda da hani birebir olarak finansal krizden şu anda doğrudan ve güçlü bir şekilde etkilendiğimizi de bahsetmek mümkün değil. Yani Türkiye'nin yükselen bir imajı olduğundan bahsediliyor. İşte bölgede lider ülke olduğundan bahsediliyor. İşte finansal sisteminin 2001 krizinden sonra güçlendiğinden bahsediliyor falan. Bunların hepsi olumlu şeyler ama Türkiye'nin işte bu şeffaflık, insani gelişme, insan hakları, işte kadın hakları gibi siciline baktığımızda bunların Türkiye'nin bu imajını desteklemediğini görüyoruz. Yani ekonomik olarak bir büyüme varsa da bunların pahasına yapılan bir büyüme ve bunları umursamadan aslında yapılan bir büyüme diyebiliriz. Bunları umursamadan yapılan büyüme de ne olacak? Yani bu ülke böyle büyümeye devam ederse nasıl bir ülke haline gelecek? Onda da benim kaygılarım var doğrusu birçoğumuz gibi. Türkiye'nin yerini yine bu indeks bağlamında değerlendirdiğimizde işte dediğim gibi 4 civarında bir şey ama bu 4 civarındaki not OECD ülkelerine bakıyoruz. Yine deminki konudan bahsedersek yani OECD gelişmiş ülkelerin içine bakıyoruz. Türkiye'nin burada 30. olduğunu görüyoruz 34 ülke arasından. Türkiye işte kendi içinde değerlendirildiği bir alt bölge var. Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri. Burada ilk sırada yer alıyor ama yani burada ilk sırada yer aldığı ülkelerin diğerlerine baktığımızda yani işte 177. sırada bulunan Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerin liginde Türkiye biraz daha iyi bir durumda ama genel olarak Türkiye hani içinde olmayı düşündüğü bu gelişmiş birçok açıdan hem insani açıdan hem de ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerin arasında sonlarda yer alıyor. Yani Türkiye liginde değil diye düşünüyorum ben. Tabii bu durum Türkiye'nin hem uluslararası prestijini sarsıyordur hem de aslında ülke içinde de baktığımız zaman son dönemlerde patlak veren bir sürü yolsuzluk skandalı var. Bunların hiçbir şekilde somut çözümlere ulaştırılamaması da yani toplumda bir adaletsizlik duygusu uyandırıyor. Bir yapanın yanına kar kaldığı duygusu uyandırıyor. Nitekim Deniz Feneri davası var, yıllardır sürüncemede. Üç küsür yıldır onun iddianamesi var ve iddianamesiyle ilgili bir gelişme yaşanamadı bir türlü. Bir takım tutukluluklar oldu, sonra bu tutukluluklar kaldırıldı ama tutuklulukların kaldırılması öncesinde işte savcılar değişti. Bunların hepsi soru işareti uyandıran şeyler. Yani algı dediğimiz, yolsuzluk algısı dediğimiz şey biraz önce de bahsettiğimiz gibi birebir işte ben rüşvet veriyorum, para alıyorum, veriyorum değil. Yani Türkiye'deki sistemin, hukukun yolunda gidip gitmediği, işleyip işlemediğine ilişkin yani kanunsuzluk var mı yok mu, adalet tecelli ediyor mu etmiyor mu? Yani işte bu gibi durumların hepsi aslında bu algıyı etkileyen şeyler. Aynen. Türkiye ile ilgili biz bu notun bu civarlarda devam etmesinin, dörtler civarında devam etmesinin ki geçmişine baktığımızda da hep işte 17 yıl önce de bulunduğumuz yerde olduğumuzu gördüğümüzde nasıl bunu aşacağız, ne yapacağız da aşacağız. Bu konuyla ilgili çok fazla bir açılım görmüyoruz. Yani hiçbir taraftan görmüyoruz aslında ve yani ben toplumsal olarak da aslında buna bir duyarsızlık geliştiğini de düşünüyorum. Yani dün baktığımda mesela dün açıklandı bu 1 Aralık'ta açıklandı bu rapor. 1 Aralık'ta açıklandıktan sonra ana medya, ana akım medyanın içinde buna ilişkin çok böyle dikkate değer bir haber görmedim. Yani bunu dikkate alıp bunu tartışan, Türkiye'nin notu az da olsa düştü, Türkiye yıllardır buralarda diyen bir ana akım medyada bir haberde görmedim doğrusu. Bunu da çok dikkat çekici bulduğumu da söylemek isterim. Evet, yani toplumda artık bunun bir talep olarak oluşması gerektiğini zaten hepimiz düşünüyoruz ve bu programda umarım bir nebze de olsa buna katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle programımızı şimdilik kapatıyoruz. Bir algı endeksini açıkladık. Türkiye'nin de içinde bulunduğu yeri yorumlamaya çalıştık. Herkese aydınlık günler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.